الم تر ان الله انزل من السماء، اس دلائل عقلیہ اللہ تعالیٰ ذکر کی پا مسئلے توحید اللہ تعالیٰ بن او ترغیب ذکر کی قرآن کریم تا علم ترا دا ترا فمانا دا تعلم سر دے نو آیتا نگوری آیتا نپوئی گئی چی قنال اللہ تعالیٰ را وری من السمای دبر طرف دا اسمان ناما و نبل باران فسلکہو یا نابیعا نو چلی اللہ تعالیٰ اغیل رچنی فی الارض پزمک کی سلکہو اللہ پری ورنن باسی پری ازمک کی باران وشی او با اللہ تعالیٰ پزمک کی ورنن باسی ثم یخرج به زرعا او بیار او باسی اللہ تعالیٰ دغو بو پو جبانی زرعن پسل لرا مختلف انالوانو چی مختلف رنگون داغی ثم یهیج او بیاغ وچی افتراه مصفر رانو تا این یغی لر تک زیان وی پسل جره پخ شوه ده ثم یجعلوهو بیا او گرزی اللہ تعالیٰ غیدر خطوامن ماترامات بیاغ ختم شی بس بس که سکر شی بس ختم شی گایا گانی دغا سی کن بیای هوا گانی والو زی ان فی ذلک یقینا بدی کل ذکر خامخ نصیحت دی لی اولی الالباب د فرد خالص عقلون والا مفسرین ذکر کړی دی یو خو بدی کی اشاره د باس بعد الموت تا نو درسی الله تعالی چې سرنګي هغه و چې زمکا ژوند کولی شي په بو باندې نو الله تعالی قدرت لري چې تاسو دوباره ژوند کی الله تعالی تاسو دوباره ژوند کولی شي دویم مفسرین ذکر کړی دی په طریقې د مثال سره قران کریم ته اشاره ده اللہ تعالیٰ دا اسمان دا طرف نا قرآن کریم نازل کا دا خلق کو زرون پا غیبانی خڑوب شلا لگا سرنگی چی پا پسل کی مختلف رنگونی نو دغسی پا خلقو کی مختلف اثرات پیدا شی فبازو کی خب پیدا شی نو فبازو کی بد پیدا شی نو سوک دا قرآن نا خب پیدا واخلی او سوک تی بدی پیدا واخلی دا چا دا پارا زہر شی یعنی کافیر شی بیدین شی پا دی باننی نو دا غیر پارا عذاب جور شی او بازی او منی دا غیر پارا جنت جور شی ان فی ذلک یقینا بدی کی لذکر خامخ نصیحت دی لولی الالباب د پرد خالص و اقنون والا افمن شرح الله صدره نهای اغه سوک چې پرانیستی وی الله تعالی سینه د غیل الاسلامی د پرد قبل اول د اسلام دی آیات ک الله تعالی تقابل ذکر کړي دوه ډلو یو هغه د چې الله تعالی د غی سینه اسلام ته کولاو کړی دا په هو علی نورین د دې په عبارت کی تقدیر دی افمن شرح الله صدره للاسلامی په تا دا نغی ہدایت موند فهو على نور انه دې دې په غرنا باندې من ربي دې طرف رب دغنه نو دې دې په عبارت کې تقدیر دې تفسیر جلالین وي کمن تو الله على قلبي ايدا کې دلې شي په شان د هغه چا باندې چې الله تعالی دغه پزله باندې مهر لګولې د دوه خبر برابر نشي کېدلې کین یو هغه انسان دې چې الله تعالی سینه کولا او کلا هدایت او تورن نه وته نو دا د دین اسلام پر رڼا باندې روان دي نو کمن تو الله على قلبي دا کې دلې شي په شان د هغه چا باندې چې الله تعالی دغه پزله باندې مهر لګولې نا دوان برابر نشکی دلے حدیث کی راغلی دی مفسرین و روایت ذکر کرے دے دغه انسان چی اللہ تعالی داغی سینہ کلاو کلی دین اسلام تا داغی دری علامی دی چاکی چی دا دری علامی داغی سینہ اللہ تعالی اسلام تا کلاو کلی یو سر انابت جنت تا جنت تی اللہ تعالی شوق پیدا کی جنت تجیر شوقونو اللہ تعالی بری سینہ اسلام تا کلاو ہی دویم نفرت دا دنیا نا دا دنیا نا بری کرکی او دریم دار چی د مرگ نمخ کی د قیامت د پاره د مرگ د پاره تیاری کول دا افمن شرح الله صدره للاسلام دا درې علامی شوري الله تعالی دی دا علامی پمنګو تاس کی پیدا کی جنت ته شوق ته دنیا نه بیرغبتی او نفرت او دریم د قیامت د پاره تیاری مخ کی مرگ نه فویل للقاسیتین او تبعی در پاره دا سخت درونه والا فویل للقاسیتین او تبعی دا چاله رچ سخت درونه دا غی من ذکر الله عن قبول القران چې دا غیر قلوب ومزلون دا غیر من ذکر الله دا وریدلو د ذکر د الله تعالی نه یا د قبل اولو د ذکر د الله تعالی نه زړی سخ شوی دی رسنه من ذکر الله عن قبول القران تفسیر جلالین دا غلی کړی زړی سخ دی یعنی قران په ساه سر نه کوي قران په کې نه ورننه وځي اوس مونږ او تاسو هم سوچ ځان ته وکړو چې مونږ زړونه سخ دی او کنه نرم دی کدا قران په کې ورننه وځي د نه خو بیا نرم دی سخ نه دی او کدا قران تی تنبیگی نو پکاردار چی منگو تاسو بیا پخپل زلبان محنتو کو اللہ تعالی جی زمونگو تاسو زنون نرم کی او دا غیم در علامی دی یو دا چی رچا جانت تشوق نی یو دویم دار چی دنیا کی ورننواتی دنیا نی نپرت نی بلکی دنیا سر امین محبتی او دریم دار چی دا مرگ دا مخ کی دا مرگ دا پار تیاری نکی دا در علامی دی دا قصت القلب دا پار اولائی کدا کسان پی دلال مبین پا گمراہی اخکارا کری اللہ نزل احسن الحدیث صداقت دا قرآن کریم او ترغیب دا قرآن کریم تا رب تیر ما قبل سر دیر زیاد مزیدار دے چې زړه دې سخت شوی دی نو علاج یې په څه باندې وکم؟ علاج یې په قرآن کریم باندې وکړه، ځکه ډېرې بهترینې خبرې دي، ښایسته خبرې الله تعالی را لېږلې، وصفتونه الله تعالی د قرآن بیان کړي دي. الله تعالی نزل الله تعالی لگ لگ را نازل کړی دی. احسن الحدیث ډېرې ښایسته خبرې، کتابن کتاب دے، متشابهن یو شانت کرے، پساحت و بلاغت کی مسانیہ بار بار بیانی کی، بیانی کی، تقشعر منه جلود اللذین، غنی زگ زگ کی گی دا دید بیان دا وجنا جلود اللذین، پا سرمون دا کسانو من یخشون ربم، چیری گی دا خپل ربنا چیری یری گی، ثم تلین جلودهم، او بیا نرمی گی سرمنی داغی، و قلوب و مزرون داغی، الی ذکر اللہ، ذکر دا اللہ تعالی تا، یاداش دا اللہ تعالی تا، ذالک هدى الله، ذالک اشاره ده، نو مفسرین نکلی ذالک ای کتاب، دغه کتاب د الله ته هدایت د الله تعالی ده، یهدی به مې شاو، هدایت کې الله تعالی په دې باندې چار چو غړی، و مې یذل الله، او هغه څوک چې بیلار کې الله تعالی غل رف ماله من هاد، نو نشته غل روانون کې پس ملار باندې، من هاد منسد څوک چې الله تعالی گمراه کیو به دینې کی، فما له من هاد، نو نشته دا غیر پر پسم لار باندې روانه اون کې، پسم لار باندې بیا روانه اون کې نشته. مفسرین دی آیات کی خبر ذکر کړی ده، تفسیر حدائق الروح سلور سلی رشتم جز کې ردی وضاحت شته ده. دی آیات کې الله تعالی دا ویل تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، نو په حدیث کې راغلی دی من يقشعر جلده من خشیت الله تعالی، کله چې د الله تعالی کتاب بیان شو د جنت او د جهنم ذکر شو، او پتا باندې غونه زګ زګ شو، تحاتت عنه ذنوب کما تحاتت عن الشجر اليابسة ورقها، لکه سرنګ چې د منی په وخت کې د ونی یو څنګه ونی ولې شی واغه تک وهلې شي، او هغه له زور ورکړل شي، او دا غینه څنګه د دغه سندل کېږي، دا پانی دا غینه ریږي. نو نبی علیہ السلام می پچا باندې چې قرآن د بیان نه دغه سیغونه زیګ زیګ شي، دا غینه الله تعالی د گناهونه دغه سیوريږي. دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فبارک راغلی دی چې یو ځای کې د الله تعالی کتاب بیان شو، او یو سړی دا غی دا اوریدلو د وجنه وګرځیدا، نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ویل انا لنخش الله تعالی، مون خود الله نزیات یری گو، لیکن وما نسقط مون چرتونه غردی دلو، بیا ویل هاولا یدخل شیطان پی جو پی اهدهم، دا چا بنی چې دا وجد راضی ځان مانی دا جذبر اولی، نو ردیو په خېټو کې شیطان ورننه و جنو غول دنه چې داسې موګیو لپ ګورمنډی په خېټه کې نا غیر غرزه، په مون خود قران وریده، مون خو چرته ځان راونه غرداو چې ځان منم جذبر اوستله، ها قران دی واوری د پزله کې د الله تعالی نه یره پیدا ک، وی خاد خپلانې چر او غردی دا څنګه شو، وی خېټه کې شیطان ورننه وتی لري، اغه را غردی، اغه را پرځی. ته دیو جن اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها فرمای، وی کانت اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم تدمو اعینهم وتقشعر جلودهم عند سماع القران، نبی علیہ السلام به کله قران کریم بیاناو، یا صحابه کرامو دغه دو صفاتونو، د صحابه او صفاتونه د قران د اوریدلو په وخت کې دوه، یو دا چې د صحابه کرامو د سترګو نه وخت کې وایدلې جړل به کله چې قران بیانې ده، دویم دا چې وتقشعر جلودهم عند سماع القران، کله چې قران کریم واوریدنه غونه به زګ زګ شو. قیل لها، نو اسماء رضی الله تعالی عنها طویل شول، ان اقواما اليوم اذا سمعوا القران خر احدهم مغشيا علی، وی نن سبا کې بعض خلک دا سراوت کوي چې کله قرآن واوري نو هغه به وش شي ځان وګرځي، وی دې په باره کې سوې، فقال تغویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نو دا شیطانان دی، او شیطانان پکینی راشي په سکون باندې وهین وی وګرځي، دغه شیطانان ورننه وتی، وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نو دا قرآن دا ورېدو په وخت کې د مسلمان به دو صفتونه، یو دا چې د سترګو نه اوخ کې بهږي د جنت او د جهنم ذکر وشي، او دویم دا ده چې غونه به پزیک زیک کیږي د الله تعالی نه ویریږي، او پاتې شو دا جذبی مذبی، نو دغه د شیطانانو کار دی. د دیو جنا ابن سیرین رحمت الله علیه وی هؤلاء الذين يسرعون عند قراءه القران، کوم خلکو باندې چې جذبی راځي د قران کریم دا ورېدل په وخت کې، وی زوت دا شرط دم چې ایجعل احدهم على حائط باسطا رجليه، ثم یقرا علیه القران کله و اذا ودا د سره دا شرط کمه چې وسړې دی د دیوال په دیوال باندې د پاسه کینی او خپې د خکت ازوړن نکره دیوال نه او بیا دې ته دا ټول قران وای ته الله الله نه زر کرته او ته وای ټول اورځ او ته وای و اذ ماری په الله قسم وي کدا چرته ځانو غورځې خکت ابن سیرین رحمت الله علیه ذکر کړی و کدا رښتونه نو داری په دیوال د پاسه کینی او خپې د خکت ازوړن نکي او بیا دې په ځان باندې جذبره ولې زو یو منم چې دا جذبه شوی دی او کنه دا جذبه شوی نه دی په دغه پومونو کې خورڅوک جذبه کی نو دیدی که اللہ تعالی دا خبر دا دیر خوندور باس دے نکلے دے تفسیر حدائق الروح والریحان دے آیات پا تفسیر کی دا غا قوال دا طول ذکر شوی دی دا حدیث ہم ذکر کردی تو صحاباو دا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دا غا قول ہم ذکر کردی اللہ واللہ تعالی نزل لگ لگے نازل کردی دے احسن الحدیث یا خجست خبری کتابن کتاب دے متشابیان یو شند کرے پساحت و بلاغت کی مثانیہ بار بار بیانی گی یو یو مضمون تو گو رسو کرتا بیانی گی تقشعر منه جلود الذين غني زگ زگ کیږي ردیر بیان د وجنه پر سرمونو دا کسانو من یخښو نه ربم چریږي د خپل ربنه ثم تلین جلودهم او بیا نرمیږي سرمونی د غي وقلوب منځونو د غي الی ذکر الله یاداشت الله تعالی ته ذالک د قران کریم هدا الله دا هدایت د الله تعالی دی یهدی به می شاهدایت کی بدی ونی چا جو غوړی و مې یذل الله او سوک چې بیلار کی الله تعالی غل رفم علیه من هاد ننشتری دغه پر سوک روانون کی بسملار باندې اللہ تعالیٰ چی بیلاری کنو بیائی پس ملار بانی سکنی شروانوار افمیت تقی بی وجی سوال عذاب یوم القیام وقیل لی ظالمین زوقو ما کنتم تکسبون دی آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی تخوی پی اخروی منکرینو تا ورست دا حال دا مومنانو زان با پا آیات بانی پوی کوئی آسان دے خو لیکن یوزے کی جدا عبارت پٹھی او تا سیزان سر ونلی کئی بیا غازے لگی نا چر دی مانا مطلب بسی افمیت تقی بوجهی ما آیا هغه څوک چې غزان بچکی په خپل مخ سره سوء العذاب د ناکار عذاب نه یوم القیامت په ورځ قیامت باندې یو به خدای آیات معنا ورنځن پوی کی د دې آیات معنا مطلب دا چې دغه مجرمان د قرآنی کریم قیامت کې جهنم ته وګرځول شي پړ مخ نو لاسونه خپې وې تړلې شي نو خلک چې ځان بچکی دی وشینه خو په لاس باندې ځان بچکی کړي تا ته یو شیر روان دی نو په لاس باندې خلک نشي ځان نه ده پکی نو ردیو خو لاس تړلې شوی دی پړ مخ په جهنم کې غردولې شوی دی نو سه بل سنشته دی خو مگر په جهنم کې ودا مخ داسې داسې کوي نو الله تعالی وی هغه سړی چې هغه په جهنم د اور نازان په مخ سره بچ کوي نو دا بچ کېدلی شي څه نشي بچ کېدلی په څنګه بچ کوي ځان په جهنم کې پروت دی خو دا مخ ځکه ذکر شوی دی چې لاس او خپې تړلې شوی دی غونډورې ته جوړ کړی دی تړلې دی په جهنم کې مکه الله تعالی وی کنه چې دا زوړن کې په جهنم کې زوړن شوی وي نو په دې مخ باندې وزان د عذاب نه بچ کی خو لیکن نشي بچ کېدل نو دې دې په عبارت کې تقدیر دی کمن امینا من العذاب بسبب القران نو عایدا کېدل شي په شان دغه چا باندې چې هغه د الله تعالی د عذاب نه امني په سبب د قران کریم باندې کمن امینا من العذاب بسبب القران ځکه مخ کې قران ول ذکر شول کړه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم نو یو هغه دی چې قرآن کریم مجرمان دی دغه قانون نه دی منلې نو هغه خدا شری چې پړ مخ جهنم ته اور دی دلاو په جهنم کې ودا مخ چره اخو دی خو کې ځان په بچ کې خوري کې نشي بچ کېدل او بل هغه قرآن والا خلق دی چې هغه په امن کې دی الله تعالی د عذاب نه کمن امنا من العذاب بسبب القرآن یو بل معنا په سرین ذکر کړی دا غم ډیر وستری نه ده افمیت تقی بوجه نو آیا غا سوک چی آغا زان بچکی پا خپل وجاحت سر سوال عذابی دا غناکر عذاب نا پا ورد دا قیامت باندنی نو نشی بچکی دلی نو وجه نمراد چره وجاحت تی مراد دی وجاحت سمانا یعنی خپل مخوریزی با پیشکی اللہ تعالی تا خپل جاہ و جلال خپل بادشاہی و خپل حکمت با پیشکی نو اللہ تعالی وی دا پی نشی بچکی دلی ہاں کمن امینا من العذاب بسبب القرآن ہاں دا قرآن پا وجبانی بچکی دلی شی اگر بادشاہ چی دا قرآن نظام حاکم کو اگر بیاد اللہ تعالی دا عذاب نبچی نو وجہی ہی نمراد چرے وجاہت بادشاہی مشری تی مراد دا شرافتی دنیاوی تی مراد دے وقیل لی ظالمین او بیرشی ظالمان تو ذوقو ما کنتم تکسبون او سکی سزا دا عملون جتا سکوال ذوقو ما کنتم یعنی سزا جزا ما کنتم تکسبون او سکی سزا دا عملون جتا سکوال کذب اللذین من قبلهم تخویب دنیاوی تکذیب کړه هغه کسانو چې ردیو نه مخکې د الله تعالی د پیغمبرانو د کتابونو فاتاهم العذاب نراق ایت عذاب من حيث لا يشعرون دز دین چاغینه پویدل الله تعالی تباکل فازاقهم الله الخزي في الحیات الدنيا نو سکول دیو تا شرمندگی الله تعالی په جون دنیوی کی ول عذاب الاخرت اکبر او خامخ عذاب د اخرت خوري رجات لوی دی عذاب د اخرت چیرې خوري رجات لوی دی لو کان یعلمون کاش کدی پویدل تفسیر جلالین لیکری دی لو کان یعلمون عذابها ما کذبوا کدیو پی جاندل دا اللہ تعالی عذاب نو دیو بدا اللہ تعالی دا دین تکذیب نوے کڑے ولا عذاب الاخرت اکبر لو کانو یعلمون دیدے کی حدائق الروح والریحان تفسیر دا امام شبلی رحمت اللہ علیہ و قول ذکر کڑے اگر تا ذکر کوم دیر عجیبہ و زبردست خبر امام شبلی رحمت اللہ علیہ و قراتو 4000 حدیث سلور ذرا احادیث میں اول وسطر سلور ذرا احادیث وی ثم اخترت منها واحدا بیامی یو حدیث تاغین را واغستا و عملت به او باغی من میں عمل وکا و خلیت ما سواه او نور میں پری خودل ولی وی زکا چی تعملته پو وجدت خلاصی و نجاتی پیه ما اوکتل نو زما خلاصی و زما نجات پاغی کیو اغسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل صحابہ کرام تا اعمل لدنیا کا بقدر مقام کفیہ امام شبلی رحمت اللہ علیہ سلور ذرا حدیث را تیادو نو پاغی کی میں پیو حدیث بانی کلک عملو کتر مرگ پوری اغداو چی نبی علیہ السلام پلو صحابہ کرام تاوی دا دنیا دا پار دمر عمل وکی جو سمر بکی پاتی کی گیا دنیا کی شری سمر عمری نو دنیا تا دمر توجہ ورکا یو خبر دویم وعمل لی آخرت کا بقدر بقائی کفیہ تو قیامت دپاره دومره تیاری او کچې په قیامت کې سمره پاتې کیږي د جنت دپاره چیرې سمره خوخه ده نو جنت کې خو حاصلې همیشه ای کنه نو ټوله زندگی بیا قیامت له ور کول پکار دي دریم وعمل لله بقدر حاجتك الیه دومره عمل وکړه چې الله تعالی ته سمره محتاج اند الله تعالی درضا لپاره هغه عمل وکړه سمره چې الله ته محتاج بس داغي په مقدار باندې الله دپاره کار وکړه او څلورم وعمل للنار بقدر صبرك علیها د جهنم هغه کارونه وکړه چې څومره په تټینګېدل شي د جهنم د تلو چې کوم اسباب دینو هغه دومره ګنا وکړه چې څومره ته په جهنم کې ټینګېدل شي هغه عمل وک نو د انسان صبر چې په ګنا باندې ممکن په جهنم باندې ممکن نه ده نو سمانه شولې د الله د پاره مونږ او تاسو له ټول اعمال پکار دي ځکه چې الله تعالی ته مونږ پارس کې محتاج او جنت د پاره دا ټول وخ ور کول پکار دي ځکه چې جنت همیشه لپاره ده او د جهنم اعمال دومره وکړه چې تبي صبر کولای شي نو په جهنم باندې څوک یو منټم صبر نش کولای نو دسی اعمال مکو چې هغه د جهنم د تلو سبب ګرځي وعلا عذاب الاخره اکبر او خامخ عذاب د اخرت غړي لوی دی لو کان یعلمون کې چری دی په دې دلی ولقد ضربنا للناس في هذا القران ترغیب د قران کریم ته وی دوه آیتونه کې او یقینا بیان کړی دی مونږه خلکو ته په قران کریم کې من کل مثل هر قسم وعظنا من کل مثل هر قسم نصيحتنا لعلهم يتذكرون دیر پاره چې د نصیحت واخلی تفسیر بیزاویلی کړی دی ما یحتاج الیه الناظر فی امر دینی الله تعالی غ احکام بیان کړی دی چې په دین کې وته دا محتاج دی لعلهم يتذكرون دیر پاره چې د خلق نصیحت واخلی قرانم قرانی کریم دی غیر زی وجن نه دی کګلی چې والا پدې کې کوګواله نشته دی برابر کتاب دی الله تعالی غیر زی وجن پدې کې کګلی نشته دی دریس معنا دا کګلیچ پکې نشته لري یو معنا ذکر کړی د تفسیر ماوردی غیر ازی شکین په قرآنی کریم کې شک او شبهات پرې کې نشته لري غیر ازی عوجین دوی معنا ذکر کړی د تفسیر ماوردی غیر مختلفین په قرآنی کریم کې اختلاف د یو آیات د بلایات سره نشته لري د یو صورت اختلاف د بل صورت سره نشته لري قرآنی کریم کې تناقض نشته لري تعارض پرې کې نشته لري ها کم تعارض او کم تناقض چې راځي نو هغه زمونږ استاد په عقل کې دی هغه په حقیقت کې نشته دی لعلهم یتقون دی لپاره چې دا خلک ویریږي د الله تعالی د عذاب نه ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکا متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون دی آیات کې الله تعالی سخرت کړی دی په مشرکانو باندې اول د آیات ترجمه ته وکړي او بیا تطبیق د مثال له مثل سره اگر تکوم ضرب الله بیان کړی دی الله تعالی مثلا یو مثال رجلن د یو سړی چې یو سړی فيه شرکا او پای کې ډیر برخو علي شریکان متشاکسون او هغه جګړه مارمي بد اخلاق مي ورجلا او بل یو سړی دی سلام الله لرجل چاغه پورا دی دی سړی د پاره یو اج دی روغ دی هل یستویان مثلا آیا برابر کیدل شي دغه په حالت کې نه برابر نشي کیدل په حالت کې درې سمانه ده تفصیل د مثال دا دی یو مرایه دی چې دغه مولاګان نغړیر دی او هغه بدخوې دی زدیان دی شریان دی جګړمارم دی یو مولا چې هغه د خپل مرایه ته د یو کار حکم کوي نو هغه بل مولا د خپل مرایه ته د بل حکم کوي د یو بل په زد باندې چې هغه ته احکامات جاری کوي د دوانو مرد دوانو مولاګانو په یو کار باندې اتفاق هم ناراضي او کله چې دی مرایه نه غلطي وشي نو هغه ته معافی هم نه کوي او کردی مرئی سا حاجت راشی نو آغا یو پا آغا یو بانی وارڑا یو بلی پا بل بانی وارڑای وی تا خوغلم خدمت کرد لارش داغی نی پورا کرد آغا بل چی لارشی نوی لارش داغا بل نی کند یا واخلا اللہ تعالی دا دو مرائین دی دا دو کسانو یو مرائی دی او دا دو کسانو شریک دی خود دوانا جگر مار دی مولاگان دیر بد اخلاق دی بد خوی دی نه دا نه جامه ورکولی شی نه پیزار ورکولی شی بل یو مرائی دا سره چی داغا مالک یو دی صرف یو مالک دی یو سره دی اغم صفت در رجولیت دے پائے گی کامل سڑے دے خوش اخلاق انسان دے کرچ داغی ضرورت راشی دا دے مرائی نو آغا پا خطر قوانی آغا پورا کئی اللہ وی دا دوانا برابر کی دے لشکا نشی کی دل نا دوانا برابر نشی کی دل نو دغا سی یو انسان آغا دے چا آغا مشرک انسان دے نو کل یو دربار تا دی نو کل بل دربار تا دی دا یو نا حاجتون غواری نو بل نا حاجتون غواری او کله چې هغه یو در لاړ شي نو کې دی شغه بل باور نه خپه شي نو لاړ شي هغه ته بیا سجدي وکي هغه یو له نظر نیاز وی سي نو بیا هغه بل لړوي دا بر نه خپه شي خو کله چې دی انسان حاجت را شي نو هغه یو مر نه شي پوره کوله نو دا مشرک بنده دی او دویم هغه انسان دی چې هغه موحد دی د الله تعالی توحید یې منلی دی در یو دی هغه معلوم دی او الله رب العالمین سخی ذات دی الله تعالی سخاوت کوون کې دی ته د پوره خیال ساتي دله روزي ورکوي دله جامه ورکوي پیزار ورکوي فامن کې ساتي الله تعالی څنګه چې دغه دوه غلامان برابر نه دي نو دغه سي موحد او مشرک هم برابر نه دي ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله تعالی مثال رجل دی یو سړی په شرکا او پاغي کې برخو اله دي متشاکی سونه او غډي جګړمار هم دي بدخو دي ورجل نو بل یو سړی دی نه غلام دی سلام الله رجل چې هغه پوره دی یو سړی د کامل سړی د پاره چې هغه خوش اخلاق دی هل یستویانی مثلا نو آی برابر کېدل شي دغه مرایان په حالت کې دا اول مسل نمرات چرے مثال دے او دوی مسل نمرات حالت دے دوان پا دے حالت کے برابر نشکے دلے الحمدللہ استعینی دا خدای توب ٹولی دا اللہ تعالی دا پارا دی بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ زیاد دا خلق کنا نپوئے گی پا دے خبرو بانی زیاد خلق نپوئے گی پا دے مثالو نبانیم زیاد خلق نپوئے گی انکا میتون یقینن تا مڑکی دن کے و انہم میتون و یقینن دیو مڑکی دن کے لی انکا میتون و انہم میتون دی کی اللہ تعالی رد کئی پا مشرکان باندې کله چې دا مخ کی مثال بیان شو او قرآن کریم بیانیږي نو مشرکانو د غصې د وجنه نبی علیہ السلام ته خیر وکړلې وې دا پیغمبر دی مړ شیر دنه بخلاص شو دی آیات کې الله تعالی دغه جواب ذکر کړي چې دا مرګ په ټولو باندې را روان دی نو د بل چا په مرګ باندې خوشحالي کول دا ته هیڅ پیدا نه لري بل دا چې ردی جګړو نه د دې قصو قطارونه په مرګ باندې خو نشي خلاصېدل بلکې استاد لپاره خو د مرګ نو ورستو خو عذاب دی بیا نو څه څنګه دې پیغمبر د لپاره مرګ غواړي انک میت یقینا ته مړکی دن کې دغه معنا مې وکړه دې دې کې هم په سرین یو نقطه ویلې د پاغه خاطر باندې مې دا معنا وکړه ما په سرین لیکلې دی یو د میت په تشدید دیا سره نو اطلاق ایکی گی پا آغا چا بانی چا آغا ملکی گی او وصلا من لی دویم دے پا سکون دیا سرا میتون نو میتون چلی دا دی اطلاق کی گی پا آغا چا بانی چا آغا بالپیل آغا مل وی خو لیکن دا فرق چلی دا اکثری دے دا کلی ندے کل کلا یو دا بل پا دیمانا بانی استعمالی دلی شی دا مزکر ویلاسی نا چی بل زکرا شی ویارب سرا روانی شی تاویر لی جی دا مل یو دا مل ندے اگر مل چی دے ندے مل اگر کم چی ندے مل اگر مل لے یعنی دی بالعکس دی نو تا استماعی چی دا قیدہ کلیہ ندہ بلکہ قیدہ اکثریہ دا نو بنا پا دغا اعتبار سرا چی دا میتون پا تشدید سرا راشی نو دا آغی تولے کی گی چی بالپیل مل نی او مل کی دن کی مرک پی راجی نو دغا مانا تا اشارہ کردی تفسیر مدارک نو اگر وی انکا میتون انک ستموتو، نبی علیہ السلام خوب دا وقت کی جوندے ہو کنا خود تمڑ کی دن کے مرگ دا باندے رازی، و انہم میتون، او دغ مشرکان چی دا وستا مخاطبین دی او داستا خلاف کئی نو پاغی بانی مرگ رازی، آغا خمڑا ندی خو مرگ با پاغی بانی مرازی، نو سمانا شوالا دا پیغمبر پا مرگ بانی خوشحالی گئی نو دا مرگ پتا سمانی مرا روان دے، ثم انکم بیا یقینن تاسو یوم القیامت پر ورځ قیامت باندې عند ربکم پا خپل رب مخی تا تختصمون بحثونه وکوي جګړې وکوي د خپل رب په مخ کې اختصام چیرې دا عام دی په میند مؤمنانو کې او دغه سره کافرانو کې او دغه سره کافرانو په خپل میند کې مشرکانو په خپل میند کې او غینه قران کریم کې لغړک دی دا انک میتون امام قرطبی وی دی آیات کې دا ول ذکر شوی دی وی دا آیات دلیل لے پدی باندی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی مرگ رازی نو سوک چی ردین خلاف کیا اغا صحیح ندی نو چی مرگ پی رازی دا انسان دی ردین حاجتون مغواری دی دیل درجہ دا اولویت مور کوی انکا میتون یقینن تا مرکی دن کیا یا دیو مرکی دن کیری سم انکم یوم القیامتی بی یقینن تاس پا رض قیامت باندی عند ربکم در رب پمخ کی تخت سیمون بحثون بکوی جگڑی بکوی دغا اختصام دی وس دا فیصلہ دا اختصام بسنگ کی گی نو ورستو اللہ تعالی دا غی تفصیلات ذکر کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین